Még mi még Magnóval vettük fel. Ami... Magnó, menj! Na, akkor folytatjuk a korintusi levelet. Igazából ugye két héttel ezelőtt egy kicsit csak én septibe abba hagytam, mert eltelt az idő. És ha minden igaz, akkor most a 9. verstől kell folytatnom. Arra sem emlékeztem, hogy hol hagytam abba egyébként, de nagyjából úgy emlékeztem. Pál ebben a fejezetben, és már azért egy ideje erről beszélünk, hogy a nyelveken szólás és a profétálás ajándékát magyarázott Pál a korintusi gyülekezetnek. És azt látjuk, hogy hát elég nagy tudatlanság övezte ezt a témát, és nem tudták, hogy hogyan is. Nyugodtan, de most itt van, hagyjad, így is ki fog menni, engedem. Végül a dolgát. Ő is családtag. Itt mondom el, hogy esetleg valaki meghallgatja az interneten a bibliórát, van 5 kis cicám, úgyhogy lehet érte jelentkezni. Na, tapod. Mindenki téged fog nézni. Szóval, tehát elég nagy tudatlanság övezte ezt a témát, és nem tudták, hogyan használják ezeket az ajándékokat. És én nem véletlenül Pál azt írja a 12. fejezetben, hogy nem szeretném, hogyha tudatlanok lennének, de mégis ugye ezt látjuk, hogy ez volt, és ami még szomorúbb, hogy sajnos, ahogy beszéltem róla, az egész egyház történet, ez végig kíséri, ez a tudatlanság, és valahogy nagyon ilyen szélsőségekbe esnek az emberek, a gyülekezetek, hogy vagy nagyon ugye elnyomják ezeket a dolgokat, vagy pedig nagyon túlhangsúlyozzák, és nem találják meg azt az egészséges középutat. Ott hagytuk abba, hogy igazából az egész, hogyha rosszul működik, vagy rosszul használják, akkor egyrészt haszontalanná válik, másrészt pedig csak ilyen zavarodottságot, vagy egy ilyen zűrzavart okoz, vagy ahhoz vezet az ajándékoknak a használata. Hihetetlen. Olvassuk akkor a 9-től a 13. versig, kicsit küldne meg, telítsüld el, légy szíves, Banázs úr. Tehát a 9-től a 13. versig, jó? És akkor most már ide koncentrálunk. Tehát így van veletek is, amikor nyelveken szóltok. Ha nem szóltok világosan, hogyan fogja megérteni, amit beszéltek? Csak a levegőbe fogtok beszélni. Ki tudja, hányféle nyelv van ezen a világon, és egyik sem értelmetlen. Ha tehát nem ismerem a nyelvet, és a beszélőnek idegen maradok, és a beszélő is idegen lesz nekem. Ezért ti is, mivel rajongtok a lelki ajándékokért, arra igyekeztek, hogy gazdagodásotok a gyülekezet építését szolgálja. Ezért, aki nyelveken szól, imádkozzék azért, hogy magyarázatot is tudjon adni. Eddig kellett, igaz? Igen. Tehát, hogyha végigolvasod ezt a fejezetet, akkor azt látod, hogy Pál érvelése végig mindig az, ahhoz lyukadunk ki, hogy ez építse, amit teszünk, ami történik, amit teszünk a gyülekezetben, az építse egymást, építsük egymást. Nem az a lényeg, nem az csupán a lényege, hogy magunk épüljünk, hanem az lenne a fontos, hogy azt kéne szem előtt tartani, hogy a másik épüljön azáltal, amit mi teszünk, vagy a mi ajándékunk által. És ilyen fel kell tennünk, vagy feltettük ezt a kérdést, hogy amit teszek, az épít-e másikat. Az az épülésére szolgál. Vagy pusztán csak egy ilyen önző dolog ez az egész, és csak azt nézem, arra vágyok, hogy én épüljek, én kapjak, én legyek áldott ebben az egészben. És ugye a másiknak a személye az nem érdekel, vagy hogy a másikkal mi történik, az már nem annyira fontos. És ugye ez nem a szeretetben való járás. Ők önzőek voltak, egy ilyen gyermekiesek, kiskorúak, úgy viselkedtek, mint egy gyerek, csak a maguk dolgaival törődtek, a maguk hasznát nézték. Ugye az tipikus, hogy én megszerezzem az én kis csoki adagomat, a lány, ott van az Elcsi néni mögött a kis csokis, nem tudom, ilyen rekeszünk, vagy ilyen bár, és mindig oda mennek, és ugye ez az a lényeg, hogy ők megszerezzék, és ugye mindenkinek van helye ott, hogy na melyik az én csokim, és én megszerezzem. Tehát ilyen a gyerekek is ilyenek, te is voltál ilyen biztos, vagy lehet, hogy most is ilyen, vagy a csokit látsz. Jó, csak én megszerezhessem, csak én épülhessek, vagy én megkaparinthassam. Ugye ez az én központuság, vagy ez a tehát, hogy csak magamat nézem, ez mindig veszélyes. És egy közösségre nézve az mindig rossz felé fogja vinni, vagy rossz eredménye lesz. Ugye arra bátorítja Pál őket, hogy igyekezzetek, hogy a gazdagodásotok, vagy ez a te ajándékod, az építsen másokat is. Hogy amit van, amit megkaptál az ajándék, az legyen hasznára másnak is. Hogy azon keresztül más is épülhessen, más is növekedhessen. Miért szeretnél egy ajándékot? Vagy miért szeretnél szolgálni? Beszéltem a múlt alkalommal arról, hogy kérjük például ezeket az ajándékokat. De miért szeretnéd? Mi az, ami téged ebben motivál? Csak én legyek felemelve, hogy én legyek elől, vagy én legyek felmagasztalva, én mondhassam el, hogy na nézzétek, nekem megvan ez az ajándék. Tehát miért szeretném ezt? Vagy miért szeretnéd ezeket a dolgokat? Mi az, ami hajt téged ebben? Látni embereket. A régi Gyülingben láttam embereket, és ma is látni ilyen embereket. Nagyon könnyen felismerhető az ilyen ember, aki csak azért akar dolgokat, hogy ő szerepelhessen. Hogy azért akarja, vagy az ajándéket arra használja, hogy ő kiállhasson, és ő ott lehessen elől. De nagyon érdekes, hogy Isten ezeket az embereket előbb-utóbb mindig kiteszi a polcra. És mindig félre vannak téve, valamilyen úton, módon, azt látom. Hogyha rossz ez a motiváció, rossz ez az indítatás, akkor Isten szépen megfogja az ilyen embert, és félreteszi. Mert nem ez a cél. Nem ez kellene, hogy legyen a célunk, hanem az, hogy Isten legyen elől, és ő legyen felmagasztalva. Nagyon fontos lenne, hogy amit teszünk, ahogy élünk, az Istenről szóljon. És hogy az ajándékaink, hogy az ő rámutasson. És hiszem, hogy Isten ezért is adja, hogy egyrészt építsen másokat, és azzal azt az embert is Istenhez vigyük. Azzal az az ember Jézushoz kerüljön közelebb. Hogy ez az eszköz azért adatott, hogy én építsem azt a másikat. Hogy ő jobban és jobban megismerje Jézus. Van valakinek egy ajándék arra, hogy dicsőítsen, hogy énekeljen, hangszereken játszon. Az a cél vele, én nagyon élvezem, én mindig így lenyűgözöm, hogy hogy tud így dobolni, hogy tud gitározni, hogy tud így énekelni, hogy tud zongorázni. És néha csak így lenyűgözve áll, hogy milyen jó. És engem ez Istenhez visz közelebb. Ez engem dicsőítésre sarkal. És ugyanígy látok más embereket, ajándékokat. Ez ide kellene vinni, hogy Istenhez vezessen minket. És nem pedig egy emberhez kelljen, hogy vigyen. Miért akarod ezt? Vagy miért akarod Jézust? Vagy miért akarsz Jézusról beszélni? Az lenne a cél, hogy mi, mint ahogy keresztelő János is, ugye, azt az utat készítette. Hogy ő volt az, aki azt mondja, hogy én én nem vagyok méltó, hogy a saruja szíját is megoldjam, én csak egy kiáltó hang vagyok a pusztában. És ő az, aki készítette Jézusnak az útját. Hogy valójában egy olyan eszközöknek kellene, hogy legyünk. És ezek az ajándékok is mind-mind arra azt kéne segítség, hogy Jézusnak készítsük ezt az utat. Hogy ő bejöhessen, és ő vele találkozhassunk. És egy történet jutott eszembe az Ószövetségből, a Mózes harmadik könyvéből. Emlékeztek erre a történetre talán, amikor Áronnak a két nagyobbik fia, azt olvassuk ott a tizedik fejezetben, hogy egy idegen tüzet vittek Istennek, és ezért meg kellett halniuk ezeknek az embereknek. És megy azért hogy találgatás, hogy mi lehetett ez, hogy mit tehetett ez a két szerencsétlen ember, hogy ezt érdemelték, hogy ezt olvassuk ott, hogy idegen tüzet, de mi az, hogy idegen tüzet vittek? Hogy miért kellett nekik meghalniuk? Nem tudjuk, de ha a szövegkörnyezetet nézzük, tehát nem tudok egy pontos választ adni, de elképzelhető, tehát ilyen találgatások vannak, hogy talán nem az oltárról vitték a tüzet, hogy ott volt az oltár, ahol égett a tűz, és ott lehet, hogy nem onnan vették ki ezt a hamut, vagy ezt a tüzet, és azon, tehát valami máshonnan gyújtották ezt a tüzet, és ezért volt idegen. Hogy tehát nem az oltáról a származott ez a tűz. Az is elképzelhető lehetett, hogy ugye Áron volt a főpap, az apjuk, és azt mondták, hogy csinálja az apa is, majd csinálom én is. Hogy volt bennük egy ilyen elbizakodottság, hogy hát ő az én apukám, vagy ő a mi apukánk, hát akkor majd persze én is csinálom, hát megtehetem én is. Aztán például a következő részben olvassuk azt, hogy beszél arról, hogy Áron és a főpapok ne ígyanak semmiféle részegítő italt. Lehet, hogy kicsit beittak a fiúk, hogy azt mondta, beittünk, akkor csináljunk mi is valamit így az Úrért. De a lényeg az, ami látszik ebben az egész történetben, hogy hogy valami rossz motivációjuk volt. Hogy ezt megtehetem én is. Nem vették ezt elég komolyan. És ami a lényeg, hogy magukra vonták a figyelmet. És nem Istenen volt a hangsúly. Ugye, a főpapnak az Úrra kellett mutatnia. Mind, amit ő tett, az arról szól, és nagyon sok jelkép, sok képe van annak, ahogy a főpap szolgál, az ő ruházata, az egész szentek szentje és az egész sátor mind-mind Istenről beszél, és rámutat. És igazából árnyéka az eljövendőnek, árnyéka Jézusnak. Majd egyszer, ha oda eljutunk, ez egy nagyon izgalmas könyv egyébként, hogy megérteni, meglátni azokat a jelképeket, amik ott el vannak rejtve a törvénybe, az áldozatokba, abban a rendszerbe, a papíruhába és mindenbe. Ez egy nagyon izgalmas dolog. De lényeg, hogy ők valahogy elvettek ebből, és egy idegen dolgot vittek. És ugye maguknak vettek el valamit Istentől. És magukra vonták a figyelmet. És valami ilyesmi történik talán itt Korintusban is, látod? Hogy amikor történnek ezek a dolgok, profétálás, nyelveken szólás, és ugye mindenki teszi a maga dolgát, én is beszélek, én is, meg én is, és én akkor profétálok. De kiről szól ez? Kire mutat ez? Látod, hogy elkezdik magukat felemelni, és elkezd magukról szólni ez. És nem arról, amiről kéne, nem Jézusról, nem Istenről. És ugye ez is egyfajta idegen tűz lehet. És ma már nem hallott meg emberek, bár látjuk a korintusi gyülekezetben, ha ott az úrvacsorát, vagy látjuk később, ahogy beszél erről Pál, hogy, vagyis már erről beszéltünk, hogy bizony ott is voltak betegek, voltak, akik meghaltak, de látjuk például az Abcselben, Anániás és Szafira történetében, hogy Isten kivette ezt a két embert, ezt a házaspárt a történelemből, mert bizony ők is valami olyasmit tettek, ami idegen volt Istentől. És Istennek a vágya az, hogy azt hiszem, hogy egy közösségben, egy gyülekezetben, egy embernek az életében ő rá legyen fókuszálva, hogy ő legyen a központban. És hogy és azért is, mert tudja, hogy rá van szüksége az embernek, nekem, neked, ő rá van szükségünk. Hogy egy gyülekezetnek Jézusra van szüksége. Nem arra, hogy fölálljanak Paprika Jancsik, és hogy bohóckodjanak, és hogy lássuk azt, hogy ki milyen virtuóz, vagy ki milyen vagány, és ki mit tud tenni. Hanem Jézusra. Mert ő az, aki meg tud menteni a pokoltól. Ő az, aki meg tudja menteni az életemet. Ő az, aki meg tud gyógyítani. Ő az, aki üdvösséget tud adni. És ezért nagyon fontos, hogy rámutassunk. És hogy minden tettünkkel, cselekedetünkkel, hogy az ajándékunk, a dicsőítésünk, a bibliaórák, a szolgálataink, a nyelveken szólás, a profétálás, bármint, amink van, ahogy adatott, az ő rá kellene, hogy mutasson, az kellene, hogy szolgálja, hogy Jézus. Ugye miről szól a nyelveken szólás? Isten nagyságos dolgairól szól. Azt kellene, hogy tartalmazza, amikor valaki nyelveken szól. Az ő rá mutat. Egy profétálás, a profécia, az meg Isten üzenete. Megint Isten van benne, megint ő van a központban. Vagy őróla beszélünk, vagy őt tőle hallunk. Erről kérene, hogy szóljon. Ehelyett, itt a korintusi gyülekezetben pedig csináltak mindenféle dolgokat, és azt gondolom, hogy egyfajta idegen tűz volt ez itt ebben a közösségben. És magukra kezdték vonni a figyelmet Isten helyett. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon veszélyes hely, amikor elveszünk Istennek a dicsőségéből, vagy elveszünk Istentől, és odaállunk emberek, vagy az ember és Isten közé. És tudod, amikor neked sok ajándékod van, vagy egy nagy ajándékod van, hogy úgymond Isten sokat bízott rád, az egy nagy kihívás is. Az egy nagy veszély is. Vannak itt közöttünk, akik nagyon okosak vagytok. Akik nagyon tehetségesek vagytok bizonyos dolgokban. De ugyanakkor ez egy nagy veszély is. Ez egy nagy kihívás is. Ez sok, úgy mondja az ige is, hogy akire sok bízatot, attól sokat is kérnek számon. Hogy bánsz azzal? Mi az, ahogy elbánsz ezzel a dologgal? Magadra vonod a figyelmet? Vagy pedig engeded, hogy mindaz Istenre mutasson? És engeded, hogy ezt Isten úgy használja, ahogy az ő neki kedves. Menjünk tovább, olvassuk akkor a 14-es és a 15. verset. Mert ha nyelveken szólva imádkozom, a lelkem ugyan imádkozik, de az értelmemet nem használom. Hogyan is van tehát ez a dolog? Imádkozom lélekkel, de imádkozom értelemmel is. Dicséretet éneklek lélekkel, de dicséretet éneklek értelemmel is. Beszéltünk erről már, magyaráztam azt, hogy mi is igazából a nyelveken szólás. Ez egy kicsit furi dolog, mert ugye kikerüli az értelmünket, amikor nyelveken szólunk, és ez egy olyan ima, egy olyan fohász, vagy egy olyan kapcsolat Istennel, amikor a szellemünk, az a belső emberünk, az az újjászületett ember, az az új teremtés kommunikál Istennel az értelmünket kihagyva. Ez egy kicsit furán hangzik, de az, amikor egy ilyen fohász történik. Amikor nem értem, hogy mit szólok, hogy mit mondok, De mégis, ugye azt tapasztalod, hogy ott van az az minden értelmet meghaladó békesség, és ott vagy abban a közösségben Istennel. És ez erről beszél itt Pál, hogy imádkozok értelemmel, de imádkozok lélekkel is. Hogy valami, ahogy a Biblióra, hogy általában tesszük, hogy imádkozunk, értjük, hogy mit imádkozunk, de van az, amikor ott vagyunk abban a csendes szobánkban, kiáltunk így Istenhez, amikor nyelveken szólunk. És én ahogy bátorítottalak a múlt héten is, ez egy nagyon különleges ajándék. Ez az a belsőünk, amikor közvetlenül kommunikál Istennel. Ez egy megmagyarázhatatlan dolog, de látjuk az igében történni. Nem kell tőle félni, és ne félj tőle. Én bátorítottalak akkor is, és bátorítalak most is, hogy kérd ezt az ajándékot, és használd ezt az ajándékot. A célja az, nem az, hogy fitoktassuk, hogy nekem megvan, hanem az, hogy ezzel is közelebb kerül Istenhez. Ha nincs meg, ha Isten neked ezt nem adja, mert azt látjuk az igében, hogy nem biztos, hogy ezt Isten mindenkinek adja, akkor te nem vagy ettől kevesebb. Ha megvan ez az ajándékod, akkor használd, mert Isten akarja, hogy ezen keresztül is növekedj és épülj. De lényeg, ugye megint itt ez az egyensúly, hogy nem vagy több, ha van, és nem vagy kevesebb, ha nincs meg ez az ajándék. Olvassuk a 16-os és a 17-es verset. Mert ha csak lélekkel mondasz dicséretet, akkor aki az avatatlanok helyét foglalja el, hogyan fog áment mondani a te hálaadásodra, amikor nem is tudja, mit beszélsz. Mert te ugyan szépen adsz hálát, de a másik nem épül belőle. Újra a Pál oda vezeti ezt az egészet, hogy hogyan van ennek haszna. Lehet, hogy amit te mondasz, az nagyon szép, az nagyon különleges, és nagyon áldott vagy, és lehet, hogy még rajtad kívül még egy valaki áldott. De ott van a másik 15, 20 vagy 100, az meg csak ül ott, és azt mondja, puf, igen. Nem ér az egész semmit, mert nem értek. Nem értem azt, amit mondasz. Hiába lehet ez nagyon szép, meg hú, tényleg ez jól hangzik, de nem értem. És nincs ugye haszna. Nem segít, nem épít, nem áldja meg a másikat. Pál ezért mondja, hogy ha nincs magyarázat, ha nincs valaki, aki lefordítsa, akkor ez feleslegessé válik, akkor értelmetlenné válik, akkor csak te épültél ezen keresztül. Olvassuk a 18-as és a 19-es verset. Hálát adok az Istennek, hogy mindnyájatoknál jobban tudok nyelveken szólni. De a gyülekezetben inkább akarok 5 szót kimondani értelemmel, hogy másokat is tanítsak, mint sem 10 000 szót nyelveken. És nagyon tetszik, Pál nagyon hiteles ember, mert azt mondja, hogy én, srácok, én látom, hogy mindenkit letörözök itt. És mindenkinél jobban tudok beszélni nyelveken, de ugye nem ez a lényeg, hanem az, hogy akkor inkább akarok mondani néhány szót értelmesen, hogy ti épüljetek, mint hogy én itt most beszéljek nyelveken. És ugye látjuk, hogy Pál nem tiltja ezt az egészet. Nem kell átesnünk egy másik oldalba. Pál nem az a célja Pálnak, hogy elbátortalanítson embereket, akik beszélnek nyelveken, hogy ne tegyék, hanem úgy tegyék, hogy ez építsen, hogy ez a helyes módon legyen, hogy a megfelelő időben, a megfelelő embereknek, akik ezt értik, akik meg tudják ezt magyarázni, hogy mindenki más is épüljön ezen keresztül. És ugye nem bonyolult ez az egész. Így és így tegyétek. Megvan a helye, megvan a módja, hogy hogyan kell ennek történnie. Nem elnyomni, és nem is túlhangsúlyozni. Bár Pál tud nyelveken szólni, de mégis azt mondja, hogy inkább szólok értelmesen, hogy épüljetek. És annyira tetszik Pálban, nézd meg ezt a hozzáállást, hogy itt sokszor sok emberben látni ezt, hogy itt egy alkalom, ahol villoghatok. Itt egy alkalom, ahol én megmutathatom, hogy ki vagyok. Itt egy alkalom, ahol én beszéltek nyelveken. De helyett Pál mit mond? Nem. Van öt szó. Van öt mondatom, amit használtok arra, hogy mondjam az evangéliumot. Hogy építsek másokat. Mit teszek? Akkor hátra lépek, hátrébb vonulok, és azt mondom, leteszem ezt, és akkor hadd szolgáljak, hadd adjak utat, a teret annak, hogy az evangélium az menjen, és hallják az emberek. És nagyon, nagyon tetszik ez a fajta gondolkodás, hogy megszerezni így ezt az alkalmat, hogy megnyírni így ezt az alkalmat. Hogy beszélhetek az evangéliumról? Akkor beszélek. Tehát lehet, hogy sokszor nyílik alkalom, de hogy reagálunk rá, hogy hát inkább magyarázkodok, hogy én ki vagyok, inkább megpróbálom értelmezni ezt az egész helyzetet, mint egyszerűen csak azt mondanám, hogy jó, adtak öt mondatot. Most hogyha az iskolában, az osztályban, vagy a munkahelyen, az irodában, vagy bárhol, ahol vagy, és azt mondják, hogy van öt mondatod, amit mondtad, bármiről, mit mondanál? Lehet, hogy valamit kéne magamat fényezni, hogy itt voltam nyaralni, és búvárkodtam a tengerbe, és nem tudom, és nézd meg, ott van a sárga nejlonzacskóban egy csomó kagyló, amit szedtem. Vagy mi az, amit mondanánk? De Pál fel kihasználja ezeket a lehetőségeket. És azt mondja, hogy itt van egy gyülekezet, itt vannak emberek, akkor én beszélek nekik az evangéliumról, beszélek nekik Jézusról. És nem magyarázkodik, de nem magát akarja felemelni, hanem az a célja, hogy Jézus legyen felemelve. És imádkozz ezért, hogy legyen egy ilyen hozzáállásunk, vagy gondolkodásunk, hogy én hiszem, hogy olyan sokszor van ilyen alkalmunk egy, a boltban, a benzinkúton, vagy nem tudom hol, amikor olyan helyzetbe kerülünk, amikor szíthatnánk a rendszert, vagy panaszkodhatnánk, de helyette mit teszünk? Mit mondunk? Hogy csak beállunk a sorba, vagy pedig ez egy lehetőség, amikor megszólítanak, hogy mondjuk el a véleményünket. Hát ez a véleményem. És mert jobb, ugye sokszor úgy érezzük, hogy én is beállok a sorba. Szídjuk a rendszer. Igen. És ugye ott abban a körben, akkor én is jól tűnök fel, és mondjuk, na jól van, legközelebb is ugye meg fognak ismerni a boltba, biztos, hogy a szebbik felvágottból, vagy a szebbik húsból fogok kapni, vagy a jobbik pult alatti, nem tudom, a zsemléből, de hogy azt mondom, hogy hát tudja, igen, ez a helyzet, de itt van Jézus, aki nekem ebben a helyzetben a vigaszom, és ő hozzá megyek az ilyen helyzetekben. Lehet, hogy jövő héten, amikor mész újra, akkor azt mondjuk, hogy elfogyott, hogy na itt van megint ez az őrült, vallásos fanatikus, de ez egy jó alkalom arra, hogy menjünk, és Pálban is ez volt, látod, újra és újra, egy gyülekezetben, a piacon, vagy bárhol. Ő azt mondta, hogy inkább akkor itt van öt mondat, akkor mondom, akkor kihasználom, akkor élek ezzel a lehetőséggel. Menjünk tovább, olvassuk a 20-astól a 22. versig. Testvéreim, ne legyetek gyermekek a gondolkozásban, hanem a rosszban legyetek kiskorúak. A gondolkozásban ellenben érettek legyetek. A törvényben megvan írva, idegen nyelveken és idegen ajakkal, idegenek ajkával fogok szólni ehhez a néphez, és így sem hallgatnak rám, ezt mondja az Úr. Úgyhogy a nyelveken való szólás jel, de nem a hívőknek, hanem a hitetleneknek, a prófétálás pedig nem a hitetleneknek, hanem a hívőknek szól. Tehát látjuk, hogy Pál úgy beszél róluk, mint gyermekekről, mint kiskorúakról, akik a gondolkozásukban teljesen olyanok, mint a gyerekek. Hogy csak magukra gondoltak, csak én legyek én épüljek, én legyek nagy, én legyek különleges, én rólam szóljon, de ez teljesen gyermekies. Teljesen gyermekies. Épp ezért is mondja Pál ugye a Timóteus levelében, hogy ne legyen frissen megtért egy vezető. Ne válasz vezetőnek olyat, aki új hívő. Mert könnyen elszállhat magától, igaz? Mert benne van ez a gyermekiesség, hogy én vagyok a menőjenő, és akkor könnyen fejébe szállt a dicsőség. Tehát legyen a gondolkozásunk egy ilyen érett. Gondolkozz így. Lép hátra, és tedd magad hátrébb. És Pál beszél itt arról is, hogy maga a nyelveken szólás igazából egy jel. Jel a zsidóknak. Jel arra, hogy Isten munkálkodik. Látunk proféciákat az Ézsaiásban, a Zsoltárokban, a Mózes könyveiben, hogy ez meg fog történni. Hogy idegen nyelveken fognak szólni emberek. Ahogy láttuk ezt az abcsában is. Hogy más nyelveken szólják Isten nagyságos dolgait. És a saját városukban, a saját városaikban más nyelveken fognak szólni. És ugye mindez azért jár, mert amikor ez megtörténik, akkor Izrael látni fogja, hogy maga a választott nép az elfordult Istentől. És ugye nem fogadták el a messiást, nem fogadták el Isten kinyújtott kezét. És ugye azért is ez egy jel ennek a népnek. Ez által is felismerhették volna azt, hogy elközeledett, hogy eljött a messiás, hogy itt van az új szövetség, amit Isten felkínált nekik. De ők ugye elfordultak, nem fogadták el. Tehát maga a nyelveken szólás az egy jel is Izraelnek, a zsidóknak, hogy ezt meglássák, hogy felismerjék. Menjünk tovább, és olvassuk a 23-tól a 25. versig. Ha tehát összejön az egész gyülekezet, és minden nyelveken szólnak, és közben bemennek oda az avatatlanok, vagy a hitetlenek, nem azt fogják-e mondani, hogy őrjöntök? De ha valamennyien profitálnak, és bemegy egy hitetlen, vagy be nem avatott, annak mindenki a lelkére beszél, és azt mindenki megvizsgálja. És így szívének titkai nyilvánvalóvá lesznek, úgyhogy arca borulva imádja az Istent, és hirdeti, hogy az Isten valóban közöttetek van. És ugye, hogyha abból a szemszögből nézzük meg most a nyelveken szólást, vagy a profétálást, hogy mi történik akkor, hogyha bejön egy avatatlan, vagy egy nem megtért ember egy közösségben, és ugye azt látja, hogy mindenki elkezd beszélni nyelveken, akkor joggal fogja azt gondolni, hogy hát ezek az embereknél lóg egy deszka, és valami nem kóser náluk, mert mindenki össze-vissza beszél, én meg nem értem. És ugye ráadásul ezt ugye egyszerre teszik, egy időben, hát ez tényleg egy ilyen őrültek háza. Én voltam már ilyen alkalmon, nem a Golgotában gyülekezetben, de voltam ilyen helyen. És hát tudtam, hogy miről van szó, az volt a szerencse. De szerintem nem jó, nem építő, és én magam nem élveztem ezt az egész helyzetet. És ugye valami olyasmi képet ad ez az embereknek Istenről, hogy hát itt vannak ezek az emberek, akik ilyen önkívületi állapotban vannak, és egy ilyen képet fest le Istenről is, hogy hát valami nem stimmel. És hát akkor valószínűleg ezzel az Istennel sem stimmel valami, hát akkor ugye ez nekem nem kell. Tehát milyen képet festesz le Istenről? És Pál itt arról is beszél, hogy mi van akkor viszont, hogyha profétálnak? Ha jönnek és elkezdik szólni Isten dolgait. Amikor ott van egy avatatlan, vagy egy nem megtért ember, és bejön egy közösségbe, és hallja Isten üzenetét. Hoppá! Az már egészen más dolog. akkor meg fogja látni, hogy Isten itt van közöttünk. Hogy Isten beszédét hallja. Mennyivel fontosabb az, hogy szóljuk Istennek az igéjét. Érthető módon, hogy meghallják az emberek. Mert ugye a hit hallásból van. És igen, hallják, és igenis beszéljünk Istenről. Mennyivel lényegesebb, mennyivel fontosabb ez, hogy ez megtörténjen egy gyülekezetben. Hogy akár legyen egy Biblia óra, vagy kijöjjenek emberek, és meséljenek az életükről, vagy tegyenek bizonyságot, vagy csak imádkoznak hangosan. Ki tudja, hogy mi az, ami meg fog érinteni egy-egy embert. Lehet, hogy tényleg egy ima, lehet, hogy egy ének, lehet, hogy egy bizonyságtevés, lehet, hogy csak egy beszélgetés, egy közösség, még közben eszünk valamit. Ki tudja, hogy mi az, ami meg fogja érinteni egy-egy embert. De ez az, amire szükség van, hogy az az üzenet, az a Istentől jövő üzenet, az elhangzódjék. És ugye ez a gyülekezet, ugye ez elcsúszott. Mert egyszerűen azt látjuk, hogy csak magukra gondoltak. És egy ilyen én központúvá váltak. És azt számított, hogy az ő jó hírük meglegyen. Hogy azt elmondhassák, hogy na én nekem megvan ez az ajándékom. Hogy én érvényesüljek. És azt látjuk itt, hogy ahogy beszél Pál erről az avatatlan emberről, hogy ez nem lesz ennek az avatatlan embernek bonzó. És tudod, amikor egy közösség, vagy az életünk ilyennel válik, hogy én központúvá, akkor az nem lesz vonzó az embereknek. Akkor ez mindig el fogja taszítani az embereket. Mert nincs benne Isten, nincs benne ez a küldetés, nincs benne az, amiről Jézus beszélt. Nincs benne az, hogy arról ismeritek, arról fognak megismerni benneteket, hogy egymást szeretitek. Ugye az vonzó lesz az embereknek, amikor egy közösségben szeretet van. Ugye az vonzó lesz az embereknek, amikor elkezdjük a másikat szolgálni. Jézus azt mondja, hogy én példát mutattam. Levette a felső ruháját, és megmosta a tanítványok lábát. És azt mondja, hogy én, a mester, teszem ezt a tanítványaimmal. Egy példát adott. Tehát amikor valaki jön, amikor valakivel kapcsolatban vagy, és te szolgálod őt, az vonzó lesz. Mert amikor elkezded kiszolgáltatni magadat, majd így, hogy na, szolgálj ki, hogy na, az legyen, amit én akarok, az taszító lesz. Ugye nem szeretsz olyan emberekkel lenni, amikor mindig azt mondja, hogy na, mindig az, amit ő akar. Az annyira, egy idő után az így taszító, hogy nem szeretsz vele lenni, mert jaj, mert megint vele kell lenni, megint foci meccset kell nézni, vagy nem tudom, érzem, és akkor már utálod. Megint Forma 1-et kell nézni. Mondjuk a Barabás, ami valószínűleg ezt így elleszünk egy darabig, mert szeretjük a Forma 1-et, tehát így nézzük, persze, oké, tehát így nem. De hogyha mindig lesz, azt mondanám a Barabás, hogy gyere, most nézzünk foci meccset, lehet, hogy azt mondja, hogy egyszer oké, jó rendben, egyszer megnézem, de ha újra meg újra ezt fogom neki mondani, lehet, hogy azt mondja, mondani, hogy oké, ez annyira nem kóser. És ugye ez nem lesz vonzó. Ez nem lesz vonzó az embereknek. Az, amikor bejön valaki, és csak mi magunkkal foglalkozunk, az nem lesz vonzó. És tudod, én nagyon bátorítalak, hogy ne maradjunk meg ilyen, mi itt jó el vagyunk, de mi lesz, ha jön egy avatatlan? Hát menj ki. És ma is ismerkedj meg ma este is olyannal, akivel annyira nem ismersz még. Itt van a Barabásék, itt van a Dávidék, és akiket esetleg ritkábban láttok, majd Májkot ugye most, meg Balázst is most rég láttuk, most mindenki mindenkit rég látott, de legyetek közösségben, és légy szolga, mert ez lesz vonzó. Tudod, se csak bász, és azt mondod, na, tegyük már ki a kert, azt kajáljunk végre, én is ezt mondom, marha ilyes vagyok, de mi lenne, ha előtte esetleg valakivel imádkoznál? Vagy csak egy néhány szót váltanál, akivel még úgy keveset váltottál. De elkezd vonzó. Tehát ez az, amitől így élővé válik. És tudod, legyünk olyanok, mint legyen a gyülekezeti épület, vagy most éppen ez a szoba, mint egy kórház, ahova betérhetnek az emberek. Ahova te is, most nem tudom, hogy jöttél, de nem is ez a lényeg. A lényeg, hogy jöttél, ahogy jöttél. Lehet, hogy ott van egy csomó fájdalom, egy csomó seb a szíveden, vagy gondolat, vagy lehet, hogy éppen a héten piszakul elbuktál, és nagyon-nagyon mélyen voltál, és olyan dolgokat tettél, amit már lehet, hogy ezer éve nem tettél, és úgy érzed, hogy a legbűnösebb és a legkoszosabb vagy itt mindenki között, és az egész világon. De gyere, és engedd, hogy szolgálva legyen feléd. És ha pedig úgy érzed, hogy te vagy a legszuperebb, akkor szolgálj, és legyél itt egy orvos, vagy egy nővér. Mert egy gyülekezet olyan, mint egy kórház, olyannak kéne lennie, hogy bejövünk mindenféle dolgainkkal is, és hogy ott gyógyulás legyen. Ott felemeljük egymást. Mint amikor tényleg elmész az orvoshoz, vagy a kórházba, és hát a jobbik esetben ugye, mondjuk jó, Magyarországon sem is nem mindig így van, de azt várod, hogy meggyógyítsanak. Hogy bemegyek, és kijövök, és már meg is gyógyultam. Tehát bementem a házi orvoshoz, megnézte a torkomat, és akkor azt mondja, oké, meggyógyultam. És ezt várjuk tőle, hogy valamit mondjon, tanácsoljon, és megteszem, csak gyógyuljak meg. De egy gyülekezetben is azért jövünk, és szerintem te is azért jössz, hogy így gyógyuljunk, hogy épüljünk, és hogy foglalkozzanak veled. Hogy nem azért, hogy itt számon kérjenek, hogy na, már megint miért vagy beteg? Már megint miért így nézel ki? Már megint mi van veled? Nem igaz, már nem vetted be a gyógyszert? Hát mondta a Peti, hogy olvasd a Bibliát, nem, meg imádkozz, hát akkor süsd meg, hát jó, hogy így vagy. Tehát ugye nem erre vágyunk, hogy jó fejbe váltjanak, hanem hogy gyógyuljunk. De legyünk olyanok, akik ebben Isten használ, akit Isten használhat ebben, hogy egy jó szóval, egy imával, és így legyünk tényleg ebben ilyen aktívak, ahogy amilyen Pál volt, és ugye ez lesz vonzó, ettől szeretünk járni gyülekezetbe, hogy hát itt engem szeretnek, itt szolgálnak engem, itt megmossák az én lábaimat, ha kell megmosom, de tényleg itt foglalkoznak velem. És itt fontosnak érzem magam, ez valami reklámszöveg volt, ezt most valami eszembe jutott, de nem tudom, ami Tesco-s volt. Nem, DM! Tessék! Sponsor by DM. De tényleg, ennek így kéne működnie. És tudod, igazából azt gondolom, hogy neked is, és nekem is, és ennek az egész beteg világnak erre van szüksége, hogy itt szolgálva legyen, hogy Jézusnak a szeretete az meg legyen mutatva. De én bátorítok, hogy legyél az első te, aki ezt teszed, és akkor áldott leszel. És ez sokszor nehéz. Sok sérülést okoz, meg sokszor fájdalmas, hogy de mindig én teszem. De hidd el, hogy Isten ezt meg fogja áldani. És hogyha olyanokká válunk, mint ez a korintusi gyülekezet, akik csak magukkal törődtek, így el fogja taszítani az embereket. Ez engem is, aki téged is el fog taszítani. És aki bejön, egy új, egy avatatlan, azt mondja, hogy hát itt ők jó el vannak, itt utálják egymást, és akkor, de akkor én ide nem jövök inkább. De amikor érzik ezt, hogy igen, itt valami történik, itt valami más, akkor ide eljövünk. És tudod, ez az, ami megkülönbözteti az, hogy mi követjük Jézust, ez különböztet meg minket a többi minden más vallástól, vagy más gyülekezetektől, mondják ezt magukról akár, hogy keresztények, vagy bárkik. Az, hogy itt, hogy ez működik, hogy ez élő. És olvastam csak egy pár soros ilyen gondolatot erről, hogy a vallások összessége egy hatalmas kerthez hasonlítható, amelyben rengeteg fa van. Egyes fák öregebbek, nagyobbak, tetszetősebbek a többinél. Mégis együtt építik fel az emberi vallások kertjét. Egy fa azonban szebb a többinél. Ez az egyetlen, amely gyümölcsöt hoz a népek gyógyítására. És tudod, ez az a gyümölcs, hogy ez működik. Hogy itt nem arról szól, hogy na, valahogy mi kimunkálunk valamit, hogy megteszünk valamit. Hanem ez tényleg működik. Hogy ez tényleg működik. Hogy szeretni tudjuk egymást, hogy szolgálni tudjuk egymást, hogy bátorítjuk egymást, hogy felemeljük egymást. Ez nem erről szól, hogy elmegyünk, és ott vagyunk, ülünk, mint a krumplis zsákok, aztán hazamegyünk. Hanem ez valóság, ez gyümölcsöt hoz. Ez gyógyít. Amikor eljövünk, eljössz egy gyülekezeti alkalomra, én nagyon bízom benne, hogy ez gyógyít. Vagy az megáld, az felemel, az jó, jó a közösség, jól érezzük magunkat. Ez a különbség. Még elmész egy vallásos alkalomra, az nem működik. Az csak üres cselekedet, üres dolog. Ez a különbség. Ez a különbség a kereszténység között. Ez a különbség Jézus között. Amikor Jézus ott van egy alkalmon, ott van egy gyülekezetben. És én nagyon vágyom arra, hogy ez történjen. Hogy ez valóság legyen itt is. De tedd magad oda ebbe, hogy engedd, hogy Isten használjon, mert ő akar. És lép ki. És használjuk ezt a mai estét arra, hogy így itt vagyunk, nincsenek itt van a szomszédok, együtt lehetünk, de szolgáljatok egymást. És használd az ajándékaidat. És kérd Istentől, hogy mi az, amiben engem használni akarsz. Hogyan lehetek másnak az épülésére? Hogyan moshatom meg másnak a lábát? Átkult értelemben. Jó? Imádkozni fogunk, és tudom, hogy már nagyon éhesek vagytok, de mi lenne, hogyha csak néhány dal még elénekelnénk, és a dalok között csak megállnánk egy néhány percre, hogy így hálát adjunk Istennek, jó? Akár az elmúlt 3 évért, vagy az elmúlt 3 napodért, vagy hónapodért, vagy csak bármiért, ami úgy a szíveden van. Legyen ez egy hálaadás Istentől, jó?